أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده پنځه څلوېښتم آيات څخه شروع پر نه څلوېښتم آيات باندې ده ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی د مضمون په اعتبار خو سره یو شی دی. تېره قصه چې ذکر شوې وه د هغه دوه انډیوالانو یا د دوو ورونو خو د دغه دپاره ذکر شوې وه چې الله هغه د مشرکانو چې کوم غرور و تکبر د دوی په زړه کې راغلی د هغو اساس خو څه شي وه دا د دنیا ساز و سامان د دوی سره جمع و مسکینانو نه درلودی نو ځان کې دغه نه غټه ډبره کښېښوله چې کوم مسکینان د پیغمبر علیه السلام په حضور کې وه زموږ دپاره مناسبه نه ده، دا باید ولاړ کړي بیا به نو موږ راځو. د دغه غرور د دغه تکبر مبنای هغه دنیوي ساز و سامان و چې د دوی سره جمع و. نو الله تعالی د هغه دوو ورونو یا انډیوالانو قصه یې مخته کښېښوه چې دنیوي ساز و سامان خو ولاکه د اعتماد وړ دی، خو ماښام ته په نازیدي سهار ته چې رالیلو لپه او باغ چلانو دنیا خو دغه شی دی. مګر هو نو هغه یو شخصي مثال و د دوو نفرو ترمنځ. اوس د هغه مضمون الله پاک بیانوي چې دا د دنیا پناه ده، د دنیا بې باوري ده، په یو عام قانون کې بیانوي، په یو عام طرز بیانوي. خاص د دوو نفرو مثال نه ږدي، ګر سره د دنیا یو مثال بیانوي، عام مثال ورته بیانوي. کېدای شي په خبره وسلی سي پوهېږي الله ته د دنیا پناه په یو خاص قصه کې بیان کړ، اوس د دنیا پناه په یو عام عنوان په یو عام تعبیر بیانوي. داسې الله تعالی وایي واضرب ته بیان که ای پیغمبره و محمد علیه صلات و سلام ته خطاب دی لهم د پاره د دغو خلکو چې دا منکر دي د دغه قرآن څخه یا د دې جن څخه یا د قیامت دی د څه خاطر د خاطر څه د هغه دنیا د غرور چې د دوی سره سته په دنیا باندې نازیدل دي نو مخکې تیر څه د قیامت اگر سره منکر نو ته دوی ته بیان که مثله مثال الحیات الدنیا الحیات د ژوند الدنیا چې دغه دنیوي ژوند دی الدنیا صفت حیات پر دی د هغه حیات د هغه ژوند کوم ژوند چې هغه دنیا دی معنی د دنیوي ژوند دی ته د دنیا ژوند څنګه ورته بیان کوا دا سره کم کما ان لکه هغه اوبه انزلنا چمر نازلی کو ہوتاغ اوپ من السماء د اسمان اسمان معنی دلوری خواست خو بار نازلی کو نمزکه کشته د بل پورته د اسمان خواجه د خواست او بار اسد تل سره یوزایش په جمزکه کی فختلط فختلط بیا سره گډ وخت سی جاروزی به په دغه او بو سره نبات و نباتات و اش الارض د مزکی وبد او غزارالی پرمزکه ووریجه وا شت سره راشنه سو دار کم سره جار وتل دمزکه د سوت چوا پرش د غالی د دار کم سی گای گای په باغو پر د شتو کی مثلا چې کشتونی مرزو په وشو کی د سړی په شپاند سی لکه واشکای چې جار کړی یا رسی پکشي کی غزاریش د اس اختلاط ور لګو کی نو مر نازلی کوبه انزلنا مر نازلی کو خدا وګ من سماه د اسمانه فختلت سره گټ سمانه سره جار زبر جار وتل برو سره اړوسی بهی په سبب د دغه اوبو نباتو واشه الارض د مزکی دا نباتو په علم د فختلته دی ملاقاتی دغه اختلاط سره وکي دا واشه فاصبح نو وګرځیږ دغه واشه ورسته حشیمن مات مات ریزر یزه د وچوالې د لاسه بل وخت چې بیراسه دغه رقم وچ سوی پوتل پروت دا رقم بابا هغه د سر غوډه مزکه چې و دا رقم چې وچ سړی پکې کتلای نو بیا لا پاکو دغه سی وګرځیږ فاصبح بیا نو وګرځیږ دغه واشه د مزکه حشیمن ریزر یزه مات مات د وچوالې د جاته څخه د سمات تذروه الرياح تذرو چ پورته کوي په هواي اخلي هو دغه حشیم او دغه مات مات واشه الرياح باتونه یو شی گایگای وچ سلګه د توت شاخ خو باید نه پورته کی دی او تر ده پرته ده دا دغه رقم چې بار لکه فرول باید په مخه واخلي هغه میدان سره شوي پرېږدي چې وخت زرغون وو ته چې واسه ته چې په ژوند شي لري پرشن شوی نو د دنیا کې صدقه رقم د چې دا ورته وګوره دا شوشه تعمیران دي دا بنگلی دي دا موټران دي دا رقم رقم لباسونه او طعامونه دي یو وخت به داسې راسي چې ته چې په ټوله ژوند دلته سړی اوسېدلی نو دا وس څه رقم دی دغسې وچ ډګر به ولاړ الله وي لکه د هغه وشو مثال چې مې درکوي دا نور نعمتونه موټر و اولاد و شکور و پلانۍ پلانۍ دا عین هغه رقم دي مازې به واښه په کال کې دا رقم کېږي دنیا چې خرابېږي د هر چا هغې معنه یو څو کاله به واخلي خو بل وخت چې راسي شی لرنې هلته نو دغسې مثال الله وي ورته پیش کړي نو وکان دی الله الا پاک على كل شيء پر هر شي باندې مقتدر قدرت درلو دوم کی ستا فکر دانسی چې اوهو دا غوړ د ورشو مثال ورکې ورشو خو نه خود بارا وچې بارا بعدونه پورته کی چې بل وخت راسی شوي میدان نو د امزه خو ډیر غټه ده په دې کې سونه بناوي چې سونه شارونه چې څه اباتی چې دا نو ام الله د غس کول چې وخت په شوي میدان الله وي دا نو بیا ز قدرت لرم پر دغه باندې لکه هغه چې مې وکړه معنا د میاشتې د ورځې د هفتې په حساب دا هم درته کوم وکان دی الله الله علا کل شی پر هر شی باندې مقتدر قدرت درلودونکی یعنی ستا په زړه کې چې دا مثال موږ پیش کې د دې اوبو د دې وشو او د دنیا مثال په دغه وړاندې کې چې نو دنیا خو هم دغه رقم کېږي یو پلا زرغونه یې کسه د زرغونوالي د لاسه په سړکانو کې لار نه کېږي خلک سړکان چم شي بل وخت چې راسي چې دا ناره و کې انسان پیدا ولاکه که دغه رقم به درشتې نو دا کېږي الله ولو دا قدرت نو ام لرم چې هغه لرم فسي رب العالمين فرمي المال والبنون زينة الحياة الدنيا دغ مال دغ زامن چې دا مشرکان په نازیج بارای نو ځان ته مال دغه نقدر رتبه ورکړه چې زه خو در مسکین ډیر وړم باید د سره په جمعواری او په مجلس کې زده نبی علی سلام جمع نس مات دی علی دا وخت راکی یا جدی ولاړ کی چې زره اسما عزت ښکارا شنو الله وي دا خو د دې دنیا یو عزت دی ته تقدر کول سوې دی د اخرت په مسله کې چې دی ته د مسکین سره برابر یې عزت نه پر لري بلکې الته عزت هغه څوک لري چې ارشه باقیات صالحات درلوده هغه سي اعمال درلوده له صالحه چې هغه تلپات اعمال چې هغه دغه نیک اعمال هغه عزت په دغه دی هغه په جمال او بنون نه دی د دنیا عزت دی بابا ته د اخرت عزت پر دغه قیاسه نو هغه بلا اول برای اول خوزه د قیامت منمنه بیام که پیدا سو ولا این رجت الى ربی لاجدن خیر منها منقلبا اغتیر درس دا خبر مشکل او فشپور جر شم آیات کی ول کراهم لی الته می عزت نو چ دلی عزت علاوه د جی زای عزت د مال بنون دا زینت دی د اغه زای زینت دا په مال بنون سره نه دی اغه په باقیات صالحات سره دی دا سا قیاس مع الفارق دی غلط قیاس کړی دی و دا مشرکان تعالی پاک بیان وکړ المال و مال والبنون زامن زینتو دا زینتو شایستی دا چا الحیا که دا هغه ژوند الدنیا چا هغه دنیوی ژوند دی دا د دنیوی ژوند شایستی دا اخرت پاره دا کرامت ندی والباقیاتو پاتکی دونکی الصالحات اغا ش اعمال خير دغه خير بهتر دي عند ربك پنځه درب صاحب قیامت کی دا لا فوراج دغه شان معتبر دي مال بنون نه معتبر په قیامت کې دغه شان ارزش لري چاغه چی شي باقیات باقیات معنا پته کې دونکې پناه نه لري د دنیا د شان خو پناه لري اغم چې صالحات صالحات معنا نیک نیک اعمال دغه سی نو چې مثلا لکه اغه لا اله الا الله دا د باقیات صالحات سی ونه معنا سبحان الله والحمد لله دا غرد باقیات صالحات بارون دا نور شیان چې دا زکاتون او خیراتون او جهادون دا غرد باقیات صالحات کړه والباقیات پته کې دونکې الصالحات چاغنیک شایسته شایسته خیرون ده خیر دی عند ربک پنځه درپسته ثوابا و خیر عملا ثوابا از روی ثواب خیر چې په آخرت کې الله ثواب درکې موږ دغه باقیات صالحات ثواب شایسته ثواب و خیر ده شدی عملا از روی امید کته امید ورته کيم دغه شی د امید دغه تاسو سماره درکې و دغه ته امید وکړه چې شکر منځونه میکړي دي د مثال په تور تسبیحات او تلاوتونه میکړي دي او دا چې شکر مال لرم بنونو زامو لرم دغه ته امید مکه و دا ولکه په آخرت کې پښه درس نو د آخرت مسله خو هغه ده چې یو مې پیر المرء من اخیه سړی به د ورور غورځي ندی یو مې پیر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه د خپل کور والا او د خپل زامونو د دغه څخه نو دا ترشت نو الته ته څه امید وبل چاته کوي دغه شیانو ته امید وکه و خیر دا شګي پچیش کی عملا از روی امید چې امید ورته وکه چې پښه به دغه شی راشي و دغه ته امید وکنو پس یاله فاک فرمای و یوم نو اغه ورځ در پیات چې دا دونه بیان درته وسو دا دواړه مثال پیش شو هم د اوغ دوه ورونه ده هم دغه مثال چې وس پیش شو نو الله پاک وای و یوم اغه ورځ پیات کنو سی نو سیرو چې موږ به تک وکړو الجبال په دغه غرونو سر موږ به بوزو معنا دغه غر ته لکه وسې د مثال په تور مهار ور واچې تناو برای را کش کې د جاله کې سې سې کې شوي میدان پرېږي نو برای خو مزه کوم سره سې داس وله اوس خو درته غرو ډېر شانس مرڅ نه ام دي نو ته چې په تناو کې شې دار کم ام الله عز وجل تناونه نور اچې دار او ترغه مز یو امر دی برای دغه ځای بوز ایستې کې و یوم اغه ورځ په یاد کنو سېرو چې موږ بوزو تاګو ک الجبال په غرو سره و تراته به وینه الارض دغه مزکه بارزه تر ګرد شکاره لته بروز د لسواج ته وکړ ګرد مزکه به بار شکاره سي چستر گیری دت کی مزکه در درخته به مخدر لره درځي نه دی پرانی خانه کا بنگله په مخدر درځي نه به غرف په مخدر درځي نه به شاله درځي ګرد به علاوه دغه شوي سره پریردو هغه سورز راځي چې هغه د قیامت ورځ درو وحشرنا او مجبر جمعكم دي دغه انسانان به ټول را جمع کو کوم کر دي کوم قر دي که قیامت منی او کنه منی منکر دي دا ټول بره جمع کو حشر جمع کول ته ویل کیږي موږ ته په پښتو کې اشر بولو چې څوک به مونږ غلي دا ډوالان راغوشت وي موږ نن اشر کړی اشر معنی ډوالان مر جمع کړی یا مکلی را جمع کړی نو حشر دا جمع کول ته وای وحشرنا موږ بره جمع کو هم دی فلم نغادر موږ به پرې نږد منهم د دې څخه احد هیڅو ستا فکر بدای چې برابر نو چې الله تعالی د حشر د اجساد وو کې دا ټول سر راولي برابر هغه څوک څوک تشکېدل نه بي راغلي چې بلانې چې دغه برابر ومن دي راغلي غرزي دلی دي حساب ته نه راتلی الله یو ټول برازیل ته فلم نو غاجر موږ به پرې نژدو من هم د دې څخه احد نه هڅو هغه دا خو چې دې ځکه دغه رقم سو چې غرو نه ولاړم ځکه ګر د یو میدان سو خلک راځه مسبره چې شکیش وعرغدو دی برا پیش دا ګرده على ربك فربستا صفن فداس حال کی چ سپتړی ګرد ګرد به علاوه تعالی ته په سب سپرا پیش مثلا د انبیا او صف به د اولیا او صف به پکشي کی د نور صلحا او صف به پکشي کی د منافقین او صف به پکشي کی د مثال په تور د نور او کفار او صف به پکشي کی دغه صفونه صفونه د دغه سی په ولاړ صفه او سره وای نو وعور غدو دی بگرد وڑانگی سعر دغ دی چه سوک مجرم باره را پیش که وی آغا جاج و قاضی که وی داره وی دی وڑانگی که وی پیش که مش پیشی وی توای وعور غدو دی برا پیش کرسی را وڑانگی بسی علا ربی که پر ربستا صفن فداس حال که دی صف و هلی وی چول بسپون سپون ولاد ار ادال اخپل صف بلرینو نو دا علا دا طرف بدل تا دیت دیسی ویلسی یعنی وی قابل لهم دا بور سر رجه دیت بنا برا ویلسی لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره لقد بتاقق سر جئتمو تسرا تاگو کینا و مشت كما خلقنا لك مشت پیدا کړي واسکم تاسې اول مره وارد وار خراغه را کبراله لك اول ورچ پیدا کړي اور وار انسان څنګه دی امي روح دی امي جسد دی چې د مور سره اوسي مګر ور لس لغړ دی لچ پښې الله پر هغه کم خاغلی سرتوره کوي ولاړ خو تا نه منل هغه دی روح جم در سره دی جسد جم در سره دی تا ولدا بدن چې بیا خاورې سي زری زری شه دا بونه بیا څوک راټولي دلته الله ور پیاد کی چې اوس څنګه تا خو نه منل چې بیا ژوند کوم خو دی بیا څنګه را ژوند کیږي د مور څنګه را وتر یې پر هغه کم دغه دی بشانه و یو سر بغوښ پر هغه کم ولاړ نه دی کوټسته نه دی کالیسته نه دی زیوراته نه دی مټرسته نه دی بل هغه دی لس لپړ ولاړ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقد د حشر مبارک پشتنه وکړه ول یا رسول اللہ د حشر د انسانانو څنګه کیج معنی لته بدغه پوړنی وکړي وشیانې کبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول ول یا عرات بینه ګرد بلت سلپړی دا سبب ولاړی د حساب کتاب میدان کې بی بی عائشہ وروي نو غنر شزه خود ته سره ګرځي دا چې ګرد لسلپړ سره ودرې څنګه بې نو دا به سړی شرمیږه دا شیزی شرمیږي نر بده شو د شرمیږي شیزی بده نور څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ای عائشه د قیامت دا سه ول ناک د غده واقعه د چ پیښه سي د هیڅ انسان د بل انسان و عبرت په امري چې لستی کپټ چې دا ګر سره ور سره وبو شي نور څه پام کیږي چې دا زلت سم ک دی لست د غره کم دی دا چې ما غدا غس په حساب کتاب کې خرق بره لته چې دا ګر دلت ولار یو د بل عورت ولا ک پام کی دا دی ته د میجه ورز نه چې بره بده در بره تماشې سره کی اس کسان استفادې کی چې دی به د عورت تو خیال ساتي نو دا حدیث صحیح دی چې دا غس ورز راځي نو نو دردا جئتمونا کما خلقناکم اول مره مې درته چې اول ورسې پیدا سوی به خلص وی جامه نه درلوده دلته د غره کم راځي نو دیت بدا خبر اوس چې هغه دی رالس لکه تیس چې هغه ور د ور پیدا سی وات شه نو تا خو دغه و ام ور راتګ نه مانی ځینی منکر وي نو څه دی کول بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا بل دسو منل خو د کمی خواوه بل دسی زعمتم تیس زعم کا و دا ګمان و عقیده مساتله ان داس لن نجعل چې موږ به اس کله و نه ګرځو لکم ستیس د پاره موعدا هغه وعده در راپورته کېدو چ بابا دا وخت وګوره بیا برازي وعده در راپورته کېدو به بیرته به د قبر راخېج ته د زعم عقیده ساتل چې دا امکان نه لري مولا قاری کو ته متوجه در زعم ته مرست لن لیکل دي الان دا اصلي وي وخت اندي دا بل نو لن دي اغلن نه تاکیدیه نه دي نصیبم چې داخلي دا بل ان چې دي دا به اني مصدريه نه دي دا به مخفف د مسقلت څخه دي ان نه دي نو اغه یې پلا مخفف کړی دي ان نه اغه یې په ان اړور دي بیا د لن سره چې دا نون لون سره رااله نون ولام یادو بیا نن په لام کې مترام کې ال لن دي نو څه ترجمه چې کو برای سره تر راکاجو دا ادغام یې باس د سی وای چې بل د څه د تیس خو منل خه د کوم خو بل د څه د بل د مخ نومش دا خبر وای چې تیس خو نه منی دغه دو ان بار حشر دا دو ان بار خلق نو چې نه منی څه مکول بل د څه د زعمتم تیس زعم کا او قول مکاو ان د جې خبر ګور ان مزنی را جلا کی هغه مخفف د مستقله لن نجعل چې اس کله به موږ ونه ګرځو لکم تیس لره موعدا وعده اکه موعده هغه وعده در راپورته کیدو چې دا وعده نه تر سره کیږي دا چیری کیږي الله خدا غدی وسوالار یو دی کې ور پیات کی چې دا تا نه منل دغه دی راځي اسید الله دا خبره هم ورته وکړه چې دا نه دی چرالي ورسته بیا څه کیږي و وغد علی کتاب و وغد عکشه به شو لسی کتاب و کتاب و عمل نامه بارنه د عمل نامه و ور چرالي د اری وسره خپل ريجستر چې مرور ته وایي ادا عمل نامه و وغد عکشه به شو لسی کتاب و کتاب فتران و ته به بار و وینې په دغه وخت کې المجرمین دغه مجرمان چې دا جرمونه کړی دي ګناوی کړی مشفقین بیره دونکی دلته به ته دی وینه پر دار کم به وام اخستی اخاله به پیسې لري چې نو پیسې خود دلته نسته معنا بدن به لري چې زړه بیریږ دي دوام چې اوس به سکیش دغه ما اگر سره امدګي ولا کني ولی ما خدا اگر سره نه ویل چې دلته به زمو سره چی شکیږي حساب به کیږي نو وترات فترات به وینه المجرمین دغه مجرمان او ګناکاران مشفقین دی به بیره دونکی مم ما دا هغه خبر او اعمال څخه فيه هیڅ په دغه کتاب کې لیکلي دي واره خو نو چې دا ريجستر پر دره وخت نو دی خبره دا لږ نه کې فکر وي چې او هو نو مخ په ژوند لا کده خلک ورسم در شو کار کړی نو دا خو اوس اره یو په دغه ذکر په شیر دی یو په تاریخ لیکلي نو دا مشفقین به مما دا هغه کار او څه فيه هیڅ په دې کتاب کې لیکلي دي وي یقولون دی به براوي یا ویلتنا یا ویلتنا ای هلاکت از مر ای هلاکت مرګ راسه مرنی چې یو ځای د پښتانه چې قصه درته کوي یو ځای پر د زحمت راغلی بارا وای وای مرګ ته د تژ مال خدای پاک مرګ راکې خوند دا چې ول مرګ نو په خواس نه کړي چې مرسل مرګ راکې الله پاک مرګ نه راکو دیم دلته هلاکت ناری وي چې مرګ راکې چې زه مرسم سم هیڅ غایب سم دا کتاب په معنا وای په دې کتاب په دغه ګرد شان دي کلی جوړ د حجر او بجر ګرد پکښې کیږي نو دا یا ویلته نه ای هلاکت ای کم بختی زموږ ویل جدي په دې معنا و راغلی د کم بختی په معنا هم دي د هلاکت په معنا هم دي خود د خوشه دغه د شه د کتاب د دستګي پر لنی ای مې کتاب و نه وای حمل ما و نه وای نو په دغه ناری وي ما لهذا الكتاب ما څه شان دي لهذا الكتاب دغه کتاب دا څنګه کتاب لا یغادر چه نه پرېږدي صغیره تن کوچنی ګنا ولا کبیره تن غټه الا احصاها مگر نه حساب جا دار کم کتاب ولا کلی دل چه نه جه صغیره زین چه رسوې ده نه جه کبیره زین چه رسوې ده د مثال په تو یو ځای یو کار کیج په یو تعمیر شروع دی اباتیج مزدوران را وستلی نو دا د سرای خاون بیا دلته بل جماعدار بوله ناظر بوله ناظر دلته مقرر کړی برو د مزدوران کار سره چ سم دم کار لیکه دا اری وغه نو دا سړی چې لیکنه خبره ده چې دې مزدور ش کار کا او یا دې بد کار کا نو د څه نه سي حساب ده چې دې براو دې مزدور چې دې ګوره گشل بلچی وغورځول یا او دوه درې دبل گیرش بلچی وغورځول دبرم گیرش بلچی وغورځول خو به چا نیمه نیمه و دا رقم حساب کی دا صغیری صغیر خدا سي فقط په ټوټل کې وي د عامي وي چې دې ش کار کا او دې بد کار دا عمل نامه دا رقم د په خدای داخله دې شوره ولې لا پکې کلیکل دا څنګه کتاب دې صغیره او کبیره ګرځره کتاب خو به د ټوټل ټوټل شین غټ غټ شین لیکل نو دلته دې تعجب کې حیران سي ملا قاریل ته بل نو کتاب ست په امر تکو ما له دا کتاب دا ما جلاد ما څه شان دي دا لیکو نو لای مجاره دي باید هازه سره ګډ لیکل سي خو پر هازه داخل دي له هازه چور سره ګډ کې جلا کړي دي زین دغه وجه ده برای دا یو نقطه پکښې کې د نور خو نور رسمي عثمان دي دغه سره ګډ دغه لیکل سوی دي چې لای مز جلا کړي چې په دې کې دا نقطه ده چې الته به دی دوغه نوام اخستی دا یو خبره پرانیش کولای نه یا گاګای چې څوک ډیر ورختای برای یو خبره ځنی پریس بند بند شنو لکه مثلا چې یو چاس امتحان اخلي محتسب راغلی دی خلګه کتار شنو ولید وای را تیر سیونه سی الحمدلله تیر کدی الحمد لله بیا دارکم که دام دا سر جلا کی چې الته نو د خبره دغه رقم دی د لهذا لا نسبر لمشول لا مې زین جلا سی هذا زین جلا سی دغه رقم دی د ډیر عوام دا عوام دغه درجه ته رسیدلی مخکې مشفقین ذکر سو مشفقین دی به بیره دن کی مې ماده هغه اعمال سی پیش په کتاب کې دی و یقولون دی به بار وای چې یا ویلتنا ای هلاکت از مش ای مرګ ته خو راس غایب بک ما څه شان دی لهذا کتاب دی کتاب بر دا څنګه کتاب لیکری دی لا یغادر چې نه پریږدي صغیره تن کوچنی ګنا ولا کبیره تن نه غټ ګنا الا مگر دا چې کی احصا چې دی حساب جدا هغه خو صغیره او کبیره ولا ولا کپریشه ده مگر حساب جدا لیکلی ده و وجدوا ما عملوا حاضرا الا وی وجدوا دی په پیدا کی ما هغه عمل او چې دی عمل کړ دی حاضر حاضر ګرځه بدلته په عمل لمی کی حاضر لیکلی شی بل نه ځنی خراب شوی کته دا عمل نامه نو د باور نه ده نو په دې کې به داسې ډېر نیکۍ دي خوارکي کړي چې هغه بدلته نه لیکل سوي یا به د مسافر ده به لس به دی کړي دا خو د کرامو کاتبینو په لاس کې دي هغو به پنځلس پسې لیکلي په خبره پوه شئ چې دا خو د ډېر عمر عمل نامه د یو انسان دی چې فرض کړه چې سل کاله ژوند لري نو خو یې پنځلس کاله ځین داسې که پنځه اتیا کاله زندګي کې چې ته خبرې و عملون نه ده د ژو بد ګرده لیکې په دې کې خو به دا ګډوډي راغلي یې نو معنا عملنا په عملنا مکه به حق د دیو شل به دی ولیکي هغه به دی شریکلی خیرات ور سره سوی یا به دا رقمی چې نیکی به د مسافر دی شکری هغه به د تز نیکی مکری چې معنا دا شل په دا پای کې الله سوی ولا یظلم ربک احد ولا یظلم ظلم نکی ربک رب س احد د اچ سره که کافر دی د کافر سره الله ظلم نکی که نبی او ولی او مسلمان دی دا سره الله تعالی ظلم نکی د هیچ چا سره ظلم نسته نه د نیکۍ په کمولو نه د بدۍ په ذات لیکلو چې ورباله کې ظلم دلته نسته حق و حق دار ته دلته رسېږي رحمتونه الله ستا چې یو سړی د مؤمن وي اعمال جدل د الله جل جلاله توازي نو دا بره د ده سره اوس حساب که در اوس خو در حساب الله انعام ورسره اوس خو عمل یې نه درلودي نو ظلم خو د الله په شان کې سره جوړېږي نه نو در دغه ځای پورې دا حساب اوس وکړي اشرف علی تنوی رحمه الله وای وای که په دغه بیان چې د هفته پرون مثال کیر شو د نن مثال کیر شو د دنیا او د آخرت د قیامت کې که په دیم ست سر ته نه راتلو نو ګولې حق د چیم په ګولې وولې چې در آباد لاره د سر نه خلاصېږي ځان غلطن غلطن کوي نو دلته در جه ځای پوری چې دا حساب چې دی چې دلته کول کیږي د صغیری او د کبیری ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو قصه ده، تفسیر شریف راوړی ده چې یو چا په خوب ولیدی، د ده د مرګ دولس کاله شوي وو، دولس کاله بعد یې په خوب ولیدی. وایي په خوب کې چې مې ولیدی چې پر تندي یې خولې راماچې په لاس یې داسې کولې پاشلې، موږ ورته ویلي په دونه زحمت کې برای ول در اوسه مې حساب شروع، تو اوسه مې حساب شروع د دې څه به دا خبره هم واټ کړلې وي چې د آخرت ټیم او د دې دنیا ټیم نه پرله برابرېږي. د دې دنیا چې دی دا ټیم موږ ته د مثال په طور په دولس کاله دې ترجمه شو، کېدای سي هلته د هغه دپاره یو ګړۍ په وخت کې چې سوی دي نو برای دور زه تر اوسه پورې معنا دا دولس کاله بعد وایي که دغو نه زحمت پر ما چېر په حساب باندې اخته وم، برای ول نو حساب څنګه وسو؟ برای ول دغه د یو وري یا سیرلی د دغه حساب راڅه کېدی. د دجلې پر رود باندې پل دی، دا پل مات سوی دی، سوری دی، پسونه پر تیریږي، بزې پر تیریږي، یو پښه په کښې کې ولوېدله، برای پښه ماته شوله ځینې، د دغه پوښتنه راڅه کېدله چې نو ته خو د دې علاقه امیرالمؤمنین وې د دې منطقې، نو چې په پله کې نقصان خو یا پل ځینې ایسته که چې برای خلک نه پر تیریږي، نو یا یې ورته سم که چې سم پر تیر شو، نو چې نه دې د دغه ځای جبیره کړی ده، نه دې دا ځای ورته سم کړی دی، مانا نه دې پول ایسته کړی دی چې تمه یې ځینې وخیژي، دغه ماته شکسته دی. برحال د هغه پوښتنه زما څه کېدله، خو بیا هم الله عز وجل په بله نیکي بیا خلاص کړله. هغه نیکي بیا دا وه، یو وخت زه راتېرېدلم، یو هلک دی الکوان خو چې دي الله تعالی نه دي مکلف کړي چې ته ولې مرغۍ نیسې، مرغۍ یې نیولې ده په لاس کې، دا دې په تار یا په یو رشکې تړلې ده ورڅخه ده، برای ما هلک ته مال دا نه خرڅه کول، خرڅوم ځینې را مې نیول، برای مې ایله کړه، د ده د لاسه مې آزاده کړه. هغه هم د حیوانه سره ما شکر وه، دا بل د دغه حیوانه سره ګواکې زما یو کهالي یې بولي هر شی چې بولي چې د جپلو وسیلو ته پام نه وسوي په حکومت کې چې دا باید بند کړي، په دې کې سبب انسان په کې لودري پښه په کښې کې ماتې، خلک خو پر ځینو بیا نو په رمه کې خو بیا پسونه لار هم نه ویني، برای دغه سره روان یم، د دې پښه ماته سوې ده، نو په هغه باندې برای بیا الله تعالی زه را ایله کړم. دا تر دې ځای پورې دا قصه راوړې ده چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نه صغیره پرېږدي نه کبیره ګرځېدلې کې، خو هغه هم صغیر کار دی، کوچنی کار دی چې په ظاهره ورته وګورې چې دا لکه څه مرغۍ رانیسه ایله یې کوي، نیکي ده ودې کړه. هغه هم دغه رقم صغیر کار دی چې موږ ورته وګورو چې حضرت عمر صاحب خو نو د خلکو پر پلانو نه شو ګرځېدی، خو حکومت یې لکه اوس پاچا نه خو، مګر حکومت ولې وایي دونه ټمبل دی چې دی په دا ځایو کې فکر نه وي چې عام المنفعه شیان ولې نه اصلاح کوي، نو خو بیا هم د یو سیرلي خو د سیرلي حلالول درته جایز وه، مګر دا چې پښه یې ماته شوه حلال نه دی په زحمت اخته دی، نو ولته دغه پوښتنه کېدله. نو دا چې د انسانانو سره ظلم کېږي، انسانان د کورو څخه تښتول کېږي، دا مړه کېږي، حساب یې د باچا سره نه کېږي، دا به دغسې ځي د حضرت عمر صاحب سره حساب کېږي، دی به د کمې خواځي. نو دا یو قصه وه د حضرت عمر صاحب تر دغه صغیرې او کبیرې پورې نقل کړې وه. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه دا یو غټ ولی دی، ده به د قیامت د هوله څخه چې هول دغسې راځي، دا مشفقینو پورې دا قصه راوړې ده چې ګرده خلک به دلته وام اخیستي، دا وام دغونه غالبه دی، مال چې ما لهذا دا لهذا دا لام و هذا نه سپر له موږ ته وړې ده، سا یې دغسې لنډه لنډه د سام و د بیرې څه کېږي. نو په زید ابن عیاض رحمت الله علیه به ویل، ول زما غبطه ولاکه یا په ملکه باندې کول کېږي، په ملایق یا په نبي باندې یا په یو بل عابد باندې، چې زه دې غبطه په وکړم چې کېږي چې زه د نبیانو په ډله کې وای، یا زه کېږي چې د مثال په طور د عابدانو په ډله کې وای، یا د ملایکو په ډله کې وای، ولې ور په دې زه غبطه نه کوم؟ خو ملک هم د هغه قیامت ویني، حتی خو عزرائیل به رامړ کېږي، چې ملکه دا قیامت ویني، نبی یې ویني، دغسې عابدان یې ویني، خو دا ګورده د عوام کېرېږي. نو د عوامه څه زه په دې غبطه ولا کوم؟ زما غبطه په هغه چا ده چې الله تر اوسه خلقیې لیلانی چې هم کېږي چې زه نه وای خلقیې، چې زه په هغه خوا کې وای، په خبره پوه شواس؟ یعنی داسې څوک چې الله نه یې خلقې، د هغه سره خو نه حساب کېږي، نه قیامت سره خو نه سته ګر سره نه دي موجود سوی، دا خو د موجوداتو سره چې د دنیا ژوند یې کړی برای حساب ورسره کېږي، بلکې چې زه الله په هغه خوا کې وای چې تر اوسه زه پیدا سوی نه وای، د موره نه وای زېږېدلې، په هغه چا مې غبطه کېږي چې د مور ګر سره زېږېدلې، په دغو مې غبطه نه کېږي. څکه ول دا عوام پر دوی هم کېرېږي، د قیامت دا عوام دغه نه غټ دی. تر د هغه صغیرې او کبیرې پورې بله قصه راوړې د روح البیان، هغه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها قصه ده، اگر چې صحیح حدیث نه دی، سند نه لري، خو یې قصه ده نقل کړې ده. ده وایي د بی بی عائشه کره یو ورځ یو ښځه راغله، برای دا یو لاس داسې پټ داسې نیولې، حضرت عائشه رضی الله عنها برای ورته وویل، وده ښځې ته برای لاس دې ولیدی پټ نیولې دا رقم، دا یو دې ښکاره دی، برای دې ولیدی چې کیسه نه مره څه پوښته، کیسه یې اوږده ده، دا زما څه مه غواړه، برای ښه ولیدی نو په دې کې څه بدې ده، نو نو خو نه به تا په کس ته په ځان کړي چې هر څه پېښ ده، قصه راته وکړه. برحال خبره خو داسې وه، چې زما مور پلار و دا پلار می ډیر سخی و صدقات یې ډیر خوښ وې دا نیک اعمال یې خوښ و مور می دغسې بخیله و چې په ګرد ژوند یې چاته شی نه ورکوه یو وخت د دې خیرات زما په یادیږي یو دغو نونو کې وازګه یو مسکین ته ورکړله بل وخت می دا په یادیږي یو زاړه جامه او ټوکر و کالي و لږ کشنی دغه یو چاته ورکړي پره کالي خو نه و د کالو یو ټوټه و دغه یو چاته ورکړي نو بیا دوی دواړه مړه شوه چې مړه سو ما په خوب لیدل په خوب چې مې پلار لیدې هغه یو لوی حوز پر دغه حوز باندې ناست دي بله رقم رقم لوټي و پیالې و شیان دي خلک راځي دا تیږې دي اوبه یې مور چې بیا دغه ولاړه ده د تنج نارې وي پر دا نور عورت یې ګرده لڅ دي پر دا مازې پر دا غلیزه عورت باندې هغه زوړ ټوکر چې ما په یاد هغه پراڅرخېدلی و د شا و د مخ ته خوا ورته پینه و چې مازې هغه شرمګا په پټه وه او هغه وازګه ورڅه خو څټلی خو د تنج نارې ولې هغه وازګه یې څټل دار نو زما خو مور ورځ مې پر اوس وزل سو براغ زما پلار خو بیا پر بسته حوز ولاړو پیالې وې شانډه کېده دغه سیمې پیاله راواخیستل برای مې وجې تور راورکړ پیا چې دا وچر وایي یو غیبي ږغ دلته اوس برا داسې ندا وسه الا من سقاها شلت یده والخبردار هر چا چې اوبه وجې تور راورکړي لاس یې شل ادا ناره مې واورېدله وایي چې راویښه سو دا لاس مې دغه وخت رئیس چې شل شل د صغیری او د کبیری څخه مثال په تور په دغه ځای کې دی وای چې اره صغیر صغیر او کبیره چې اوس دې خو نور شی نه دی کړی فقط دغه ورکړه کوم بخیله و ځینی واجب حقوق ګرځوي په ګرځ ژوند کې دغه شی کړی نو حساب کتاب چې دی دا په د خوبو په دې چالو کې تمثيل سوی دی احادیث خو صحه احادیث په ډک دي قران یې دغه دی بیان وکړي د قران شافی او کافی بل بیان دکې مخوا دی خو قران وایي چې مشفقین مجرمین به ګرځي به یې دونکې دي دغه کلی عمل نامې او د عمل نامې تعبیر وکړي چې صغیره او کبیره د واړې پکښې کې درځي یو شی ولا کوړ چې پکښې کې درځي سوی نه او هغه چې تاسو کوم عمل ګرځ کړی ګرځ به حاضر وي الته او الله ظلم هم نکي نو دا زموږ د فار داس یو نصيحت سو چې د خپل هغه ورځ د فار بعد موږ آمادګي ونس آمادګي نو ترس ترس ده په منزو په روجو معنا اعمال صالحه چې د باقیات صالحات باقیات صالحات نو مختلف لاري لري اري لاري ته بعد چې وسمه تر هغه اندازې پر لاس ورواچو الله عز وجل توفیق د نیکو راکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.